Jakby to powiedzieć? Czekaj. 600 V. Słyszysz mnie? W całym kraju, w całym Polsce, w całym pierdolonym wszechświecie. 600 V.